الله أكبر الله أكبر. أحمد بن حرب رحمه الله تعالى فرما يا كرتدي عبدت الله 50 سنة 50 سال ہو گئے مجھے اللہ کی عبادت کرتے کرتے فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 اشياء لیکن مجھے میری عبادت میں اس وقت تک لذت اور حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں ہوئی جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دی تركت رضا الناس حتى قدرت ان اقول الحق میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑا رب کی رضا کو اپنا تھیم بنایا اللہ عز و جلال نے میری زبان پہ حق اور حکمت و دانائی کو جاری کر دیا تركت لذت الدنیا ووجدت لذت الاخرہ میں نے دنیا کی لذت و رنگینیوں کو ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا سے بھی نواز دیا اور جنت کی حلاوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا تركت صحبة الفاسقين فوجدت صحبة الصالحين میں نے برے لوگوں کا ساتھ چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک لوگ مجھے عطا کر دیے کہ جن کے پاس بیٹھنے سے بھی مجھے شرف ملا